بکد رو بشینه چهو مل ریاته دکا کینگته وری چهو مل ریاته دکا کینگته وری گلزار بنداته چویم ال ریاته وره اسلام شیرین بوهر لبنداته گلزار بنداته چویم ال ریاته وره اسلام شیرین چویم ال ریاته وره اسلام شیرین عداوت شاف بردايل نارمن بيتنا چيف عل دكا كينگتي وري بيتنا چيف عل دكا كينگتي وري گلزار بنداته چویم ال ریاته وره اسلام شیرین بوهر لبنداته گلزار بنداته چویم ال ریاته وره اسلام شیرین چویم ال ریاته وره اسلام شیرین اسلام خوش و شیرین سلم و عشیتی و مزگین شی درده تز بومدین دکا کینگته وری شی درده تز بومدین دکا کینگته وری گلزار بنداته چویم ال ریاته وره اسلام شیرین بوهر لبنداته گلزار بنداته چویم ال ریاته وره اسلام شیرین چویم ال ریاته وره اسلام شیرین بوهر لبنداته گلزار بنداته چویم ال ریاته وره اسلام شیرین بوهر لبنداته گلزار بنداته چویم ال ریاته وره اسلام شیرین چویم ال ریاته وره اسلام شیرین